Caro Emerald revine în România într-un concert special de mărțișor. Vino pe 28 februarie la Sala Palatului și bucură-te de ritmurile groovy jazz și electro swing, aduse de Caro Emerald și trupa sa, într-un show live de excepție. Biletele sunt disponibile pe eventim.ro și în magazinele partenere. Un eveniment organizat de eMagic, recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Consultării la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui premier cu puteri de pline, Liviu Dragnea a jurat că nu mai calcă acolo cât e Klaus Iohannis președinte. Și totuși... Se mai întâmplă. Atunci când am spus, nu mi-am imaginat că vom mai avea consultări până la finalul mandatului, dar viața bate filmul. Viorica Vasilica Dăncilă, propunerea PSD-ALDE pentru funcția de premier, cel mai căutat nume pe internet în România în ultimele ore. Printre rezultatele care apar la o simplă căutare a numelui Vioricăi Dăncilă se numără gafa pe care europarlamentarul a făcut-o anul trecut într-un interviu în care afirma că Iran și Pakistan sunt state membre ale Uniunii Europene. Viorica Dăncilă ar fi încercat să obțină o diplomă de masterat în lipsă, anunță presa din Teleorman. Potențialul premier al României și-a făcut studiile de masterat în lipsă. În anul 2008, Viorica Dăncilă s-a înscris împreună cu soțul său la Universitatea Valahia din Târgoviște, centrul teritorial Alexandria. Iar la această oră începe și prima ședință de guvern sub conducerea premierului interimar Mihai Fifor. Ce poate și ce nu poate să facă noul premier? În plus, guvernul condus de un premier interimar poate să ia măsuri de vreme. Iar fostul premier Mihai Tudose a fost denunțat la parchetul general în legătură cu declarațiile pe care le-a făcut recent despre steagul secuiesc. Plângerea a fost depusă de un avocat. Prognoza meteo pentru început. Ploi și Lapoviți astăzi în majoritatea regiunilor. Până la ora 14 este în vigoare un cod galben de ploi în zona joasă a județului Timiș. În restul țării, în zona montană, vor predomina ninsorile. În Carpații meridionali se va depune un strat consistent de zăpadă. Vor fi depuneri de polei în cea mai mare parte a Olteniei, Transilvaniei și pe arii restrânse și în celelalte regiuni. Temperaturile maxime astăzi între minus 1 grad și plus 10 grade. 5 grade este maxima anunțată pentru București. Ascultați știrile Europa FM. Consultării la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui premier cu puteri de pline, liderii PSD au prezentat o listă de semnături care ar atesta că ARDE ține alături de ALDE majoritatea în Parlament, deci pot susține și vota fără emoții un guvern condus de Viorica Dăncilă. Mai mult, spune liderul PSD Liviu Dragnea, majoritatea are acceptul de principiu al UDMR, care nu a luat o decizie oficială. I-am prezentat președintelui un tabel cu parlamentarii PSD-ALDE care avea în spate o susținere semnată de către fiecare. Am făcut asta pentru că în ultimele zile au apărut tot felul de informații în spațiu public că am pierdut majoritatea, că sunt parlamentari care nu vor susține această propunere. Sigur că nu le-am lăsat acolo nici n-a dorit președintele, dar doar ca să îl informăm corect că nu există niciun fel de problemă în majoritatea parlamentară. Liviu Dragnea a evitat să vorbească despre o eventuală suspendare a președintelui Klaus Iohannis, câtă vreme șeful statului nu și-a anunțat încă decizia de a o desemna sau nu pe Viorica Dăncilă. Anunțul oficial se va face astăzi, cel mai târziu mâine. Liviu Dragnea a explicat cum de s-a prezentat la Palatul Cotroceni, deși a promis că nu va mai face acest lucru câtă vreme președintele țării va fi Klaus Iohannis. Se mai întâmplă. Atunci când am spus, nu mi-am imaginat că vom mai avea consultări până la finalul mandatului pe această temă, dar viața bate filmul și am discutat cu colegii mei, era incorrect din partea mea să nu vin să îi prezint eu personal propunerea președintelui României. Viorica Vasilica Dăncilă este în ultimele 24 de ore printre cele mai căutate nume la noi în țară pe internet. Românii vor să afle ce competențe, ce abilități o recomandă pentru funcția de premier. O ascultăm pe Sofie Dimulete. Printre rezultatele care apar la o simplă căutare a numelui Vioricăi Dăncilă se numără gafa pe care europarlamentarul a făcut-o anul trecut într-un interviu în care afirma că Iran și Pakistan sunt state membre ale Uniunii Europene. Bineînțeles că nu încercăm să intervenim în problemele interne a unui stat membru, cum este Pakistanul sau Iranul. Un alt detaliu este lipsa din CV-ul Vioricăi Dăncilă a alegerilor din anul 2004 la care a candidat pentru primăria Videle și a pierdut. Viorica Dăncilă este europarlamentarul PSD care care a condamnat în Parlamentul European protestele Resist și s-a exprimat ca susținătoare a Ordonanței 13. Este o acțiune mascată de a dârma guvernul legitim al României și de a nu ține cont de votul românilor din 11 decembrie. Printre altele, jurnaliștii au prezentat și pagina de Facebook a Vioricăi Dăncilă. Viorica Dăncilă a urmat cursurile unui masterat din cadrul Universității Valahia din Alexandria în lipsă. Deși a finalizat studiile universitare la Ploiești în cadrul Universității de Petrol și Gaze, se pare că aceasta ar fi avut nevoie de o diplomă de master pe care a încercat să o obțină fără să fi fost prezentă la examene. În cele din urmă, Viorica Dăncilă a renunțat la ideea de a obține diploma la Alexandria. Transmite Carmen Dumitrescu. Potențialul premier al României și-a făcut studiile de masterat în lipsă. În anul 2008, Viorica Dăncilă s-a înscris împreună cu soțul său la Universitatea Valahia din Târgoviște, centrul teritorial Alexandria, la masteratul de administrație publică europeană. În anul 2009, Viorica Dăncilă și soțul i-au promovat în lipsă, examen după examen, deși se aflau la mii de kilometri distanță de universitate. În ciuda eforturilor conducerii universității din Alexandria, în cele din urmă, Viorica Dăncilă a transmis că nu mai poate susține restanțele din semestrul al doilea, nici lucrarea de disertație, având în vedere că treburi importante o rețineau la Parlamentul Europei. Surse din universitate n-au declarat că de același regim preferențial a beneficiat și fiul Vioricăi Dăncilă, înscris la aceeași universitate, în contextul în care nici el nu s-a prezentat la examene. Din Telorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Și revenim la consultările de la Palatul Cotroceni. După socialdemocrați și liderii ALDE au intrat la discuții cu șeful statului, reprezentanții PNL. Aflăm mai multe acum de la Cristian Citre. Delegația PNL la consultările cu șeful statului este condusă de președintele Ludovic Orban. El a anunțat încă de ieri că mandatul cu care se duce la Cotroceni este de a solicita alegeri anticipate, în măsura în care este constituțional, iar în cazul în care nu se poate acest lucru, să nu refuze răspunderea de a forma o majoritate parlamentară care să sprijine un guvern fără PSD. Obiectivul nostru este ca PSD să nu mai fie la guvernat. Partidul Național Liberal este pregătit să-și asume răspunderea guvernării prin câștigarea alegerilor anticipate. După liberali, la consultările cu președintele Klaus Iohannis urmează să ajungă și cei de la USR, la ora 14. Președintele formațiunii, Dan Barna, a anunțat și el ieri că va merge la Cotroceni cu propunerea de organizare de alegeri anticipate și nu va avansa un nume de premier. Orice variantă pe care președintele Iohannis va reuși să o contureze, în urma căreia PSD-ul va ajunge în opoziție, va fi susținută de către noi. Consultările președintelui cu partidele parlamentare vor continua cu PMP, UDMR și Grupul Minorităților Naționale, urmând să se încheie cel târziu la ora 16. PMP a anunțat că se va duce la consultări cu o propunere de premier, aceasta fiind cel mai probabil europarlamentarul Siegfried Mureșan, care a mai fost propus de două ori până acum de partidul condus de Traian Băsescu. UDMR a anunțat că principiul după care Uniunea se va ghida la consultările cu președintele este acela de a avea cât mai repede un guvern, în vreme ce minoritățile au spus că vor merge la consultările de la Cotroceni cu un mandat de informare, cu speranța că peste 6 luni nu vor fi reluate demersurile pentru o nouă formulă guvernamentală. Ascultați știrile Europa FM. La această oră este programată și prima ședință de guvern sub conducerea premierului interimar Mihai Fifor. Guvernul, fără un premier cu atribuții depline, poate lua decizii strict administrative, se poate ocupa, de exemplu, de dezăpezire. Ne spune mai multe Iulian Ochi. Guvernul Tudose avea în pregătire pentru această perioadă mai multe ordonanțe care priveau accesarea fondurilor europene, schimbări la achizițiile publice, dar și o modificare ce viza Inspecția Economico-Financiară. Toate acestea rămân în așteptare. Asta pentru că executivul cu un premier interimar nu poate da ordonanțe. Atribuțiile sale sunt restrânse la decizii administrative. Pe ordinea de zi, de astăzi, sunt 7 proiecte de hotărâre, majoritatea aprobări de inventar ale unor bunuri din domeniul public. O informare privind evidența unică a organizațiilor neguvernamentale cu statut de utilitate publică și 13 puncte de vedere pe diverse legi. În plus, guvernul condus de un premier interimar poate să ia măsuri de vreme rea. Ieri, Mihai Fifor a participat la ședința Centrului Național de Conducere Integrată de la Ministerul Afacerilor Interne pentru a verifica măsurile luate în cele 32 de județe aflate sub atenționare de cod galben. Și, spre exemplu, premierul interimar Mihai Fifor poate decide astăzi dacă îl va demite sau nu pe șeful poliției române după scandalul agentului de la rutieră suspectat de pedofilie. Aseară, premierul interimar Mihai Fifor a fost la Ministerul de Interne. Ascultăm declarația sa. Am discutat cu doamna ministru și despre probleme care țin de organizarea ministerului. Martina demisia lui Bogdan Despescu, ați discutat? Asta este o situație pe care o să o analizăm cu foarte mare atenție și o să luăm o decizie. Între timp, Valentin Râciu, controversatul consilier al doamnei ministru de interne Carmen Dan, a demisionat, este cercetat în 3 dosare, doar că anchetele au bătut pasul pe loc și parchetul general a făcut verificări ca să afle de ce. Valentin Râciu spune însă că nu acesta este motivul demisiei și că oricum nu știe nimic despre eventualele acuzații care îi se aduc. Am hotărât să îmi încetez activitatea la cabinetul ministrului pentru că nu este normal, indiferent că sunt acuzații despre care, repet, încă nu știu, am aflat din presă, nu trebuie să fie aruncată o pată asupra instituției. V-ați cerut, doamna ministru, să plecați, domnule Râciu? Nu pot să comentez chestiunea asta, este decizia mea. Valentin Râciu este anchetat pentru abuz în serviciu, înșelăciune și ultraj. Parchetul general, cum spuneam, a anunțat luni că a verificat stadiul celor 3 dosare și a aflat că anchetele au bătut pasul pe loc și, de asemenea, a sesizat inspecția judiciară în aceste cazuri. Astăzi însă, Sevil Şaideh, fost ministru al dezvoltării și fost vicepremier, va fi audiat în dosarul Belina, anunță surse juridice pentru site-ul de știri Hot News. O ascultăm pe Manuela Nicolescu. Cel mai probabil, Sevil Şaideh ar urma să se prezinte la audieri la Direcția Națională Anticorupție după ora 16 în așa numitul dosar Belina. A mai fost chemată la DNA pe 11 octombrie, luna în care a și demisionat din funcțiile de vicepremier, respectiv ministru al dezvoltării. Sevil Şaideh este urmărită penal pentru abuz în serviciu. Dosarul privește modul ilegal în care în 2013 unele părți din insula Belina și brațul Pavel, din Albia Minoră a Dunării, au fost trecute de guvernul Ponta din proprietatea statului în cea a județului Telorman, respectiv în administrarea Consiliului Județean. Și, mai departe, închiriate firmelor Teldrum și Trident 51 SRL, controlate de fiul lui Liviu Dragnea. Traseul a fost, spun procurorii, următorul: apele române, Consiliul Județean Telorman, Teldrum, firma Trident și din nou Teldrum. Fostul premier Mihai Tudose a fost denunțat la parchetul general în legătură cu declarațiile pe care le-a făcut recent despre steagul secuiesc. Plângerea a fost depusă de un avocat care vrea ca procurorii să cerceteze dacă declarațiile lui Mihai Tudose reprezintă sau nu infracțiuni de instigare publică sau de incitare la ură și discriminare. Vă amintesc, după ce 3 formațiuni maghiare, inclusiv UDMR, au semnat un protocol pentru obținerea autonomiei ținutului secuiesc, fostul premier Mihai Tudose a declarat că dacă steagul secuiesc va flutura pe instituțiile de acolo, toți vor flutura lângă steag, am încheiat citatul. Ascultați știrile Europa FM. Și Cehia rămâne fără guvern, cabinetul Babiș demisionează pentru că nu mai este susținut în actuala formulă de parlament. Premierul Andrei Babiș este suspectat că ar fi deturnat fonduri europene înainte să fie șef al guvernului de la Praga. Alexandra Stănescu ne spune ce se întâmplă în continuare cu guvernul Cehiei. Executivul ceh condus de Babiș a pierdut votul de încredere, fiind obligat să ajungă la o înțelegere cu partidele de opoziție. Premierul Andrei Babiș este suspectat că ar fi deturnat fonduri europene pe vremea când era om de afaceri. Mai exact, acum 10 ani, una dintre companiile sale ar fi primit o subvenție de la Uniunea Europeană în valoare de 2 milioane de euro. El neagă acuzațiile. Premierul ceh este a doua cea mai bogată persoană din țară. Guvernul Babiș rămâne în funcție pe perioada negocierilor de formare a unei alternative administrative, ceea ce ar putea dura câteva săptămâni sau chiar câteva luni. Mai multe formațiuni politice au declarat că ar putea guverna împreună cu partidul premierului, mai ales dacă acesta va fi înlăturat din funcție. Vineri, Parlamentul ceh va decide dacă premierul poate fi anchetat și dacă îi va ridica imunitatea. Totuși, președintele Cehiei, Miloš Zeman, a declarat că i-ar putea oferi tot lui Andrei Babiș șansa de a forma un nou cabinet. Sport, acum bună ziua, Tudor Ciurescu. Bun găsit! Probleme pentru Simona Halep înaintea meciului cu Eugenie Bouchard din turul al doilea al Open-ului Australiei. Antrenorul Darren Cahill anunță că întorsa suferită de lidera mondială în victoria cu Destiny Ayava nu este una gravă, dar glezna este în continuare inflamată, iar durerile persistă. Simona mai are foarte puțin timp la dispoziție pentru a se reface. Duelul cu Bouchard este programat mâine la ora 10, ora României. Halep conduce 2-1 la întâlnirile directe cu jucătoarea canadiană, pe care nu a mai întâlnit-o din 2014. Astăzi Irina Begu s-a oprit în turul al doilea la Australian Open. Ea a fost învinsă de o adversară mai slab cotată, croata Petra Martic, numărul 81 WTA, scor 6-4-7-6 după 2 ore de joc. Begu venea după o victorie importantă în runda inaugurală împotriva Ecaterinei Makarova, cap de serie 31, meci care a durat însă 3 ore. Irina Begu va continua la Melbourne în competiția de dublu, unde joacă alături de Monica Niculescu. Perechea celor două românce a trecut în primul tur de cuplul germano-croat Andreea Petkovic-Miriana Lucic-Baroni. Sorana Cârstea și Raluca Olaru s-au calificat și ele în runda secundă, alături de partenerele lor Beatrice Haddad-Maia, respectiv Olga Savciuc. Revenind la competiția de simplu a primului Grand Slam al anului, a doua favorită, Caroline Wozniacki, a fost astăzi pe marginea prăpastiei. Jucătoarea croată de 21 de ani, Iana Fett, locul 119 mondial, a avut două mingi de meci împotriva danezei. Le-a ratat însă la scorul de 5-1 în setul decisiv, după care s-a prăbușit și Wozniacki a câștigat 6 game-uri la rând, scor final 3-6, 6-2, 7-5. La masculin, tânărul canadian Denis Shapovalov, în vârstă de numai 18 ani, a fost la un pas de victorie în fața lui Joe Wilfried Tsonga, numărul 15 ATP. La fel ca în cazul Ianei Fett, Shapovalov a condus cu 5-2 în setul decisiv pentru a ceda apoi 5 game-uri consecutiv. Astra Giurgiu a câștigat primul amical jucat în cantonamentul din Cipru, 2-0, cu divizionara secundă locală Polemidia. Scorul a fost deschis la debut de Florentin Matei, jucătorul sosit în această iarnă de la Rijeka. Al doilea gol a fost marcat de juniorul Radu Chiriac. Astra va mai disputa 4 meciuri de pregătire în următoarea perioadă. 13 și 15 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final, începe acum România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua și bine v-am găsit. Vă întreb dacă ar fi bine sau dacă n-ar fi bine ca președintele să propună, eu știu, un premier care să facă, să încerce un guvern de Uniune Națională, în alternativa unui guvern al actualei majorități, și ce personalitate credeți dumneavoastră că ar putea conduce un astfel de guvern? 0372069599 este numărul la care vă invit să sunați și într-un minut începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Ți-am pregătit super reduceri de iarnă la sute de produse. Acum ai până la 25% reducere la aspiratoarele Beko. Vino în magazinele Altex și pe altex.ro și ia-ți aspirator cu sac Beko cu eficiență 3A, filtru HEPA 12 și Smart Sense la numai 299,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Mușchi încordați, articulații tensionate. Pentru toate acestea încearcă Supramax Articulații Mobil Gel de la farmacie. Supramax Articulații. Întinerește-ți mobilitatea. A, în sfârșit, momentul pe care l-așteptam. Noua colecție Bonprix. Intră pe bonprix.ro și ai livrare gratuită pentru comenzi în valoare minimă de 99 ron. Wow, rochi, pulovere, bluze, pantaloni, fuste și multe altele. Și vor fi toate ale mele. Și tu, ce vei alege de pe bonprix.ro? Bonprix sunt eu. Sunt foarte încântată de tabletele acelea pentru ficat cu silimarină pe care mi l-ai dat. Ceva pentru siluete, știi? Aș vrea să fac niște mici modificări pe aici, pe acolo. Sigur că da. Noul produs Laboficat Slim de la farmacie. Dar nu e și acesta tot pentru ficat? Așa este, dar ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Laboficat Slim conține, bineînțeles, silimarină, fiind îmbogățit cu extracte naturale de curcumă și piper negru. Ah, deci este un produs pentru ficat cu efect dublu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta. Vino acum în farmaciile Catena și beneficiezi de 25% reducere la produsul Slaboficat Slim. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.